bida la lolou moy yow xamul won dara lolou moy yow ya da ngay fonto yow jaru sax deglu te bok na ci li gëna sum ranké moy mbolen ni nga xamantene ñom ñoy serigne ñi woro xoxom yu makki liko dalé manam ci jamono sahaba yi jamono tawé radhiyallahu ba légui ni da lay gis manam mbolam boroxoxom yu magi rek ñi ngi ci tariqa soufiyé mbolam boroxoxom du amul kenn ko ci tuddu loolu ñi ngi ci tariqa soufiyé c'est vrai que amna ci ño xamantene seenu bokku tariqa defé na ma leer mais ala kulli hal tamit xam nañ ni manam duñu nekk tamit ño xamantene dañuy critiquer soufiyé soufiyé nak par contre amna benen affaire moy ñu leen di critiquer ñoñu mu tassaw yi fay lañuy critiquer am ñi tassawuf comme ni señtu ba waxon do dara ci masalaku jinan bu mu nan li dal ku ko mel yow yaay soufi ñi ci dess nak yow dang ko wote wo kesse bu tassaw yi fay ci bu tassaw yi fay raj am di tassawuf wa lol la manam kon ñoñu ñoy ñom ñoy kon sen wer di yoy ñom ñuy def han ñu ko jël kon ci ay hein ci manam ci ay asanit yo xamantene day jokkolo ba ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yo xamantene yu deugër lay doon parce que tout simplement ay ponkal rek ci ne manam ñi nga xamne ñom ñoy por ponkal waldi yi jamono joni niki non ponkal borom xolal ya subhanallah imam an-nawawi rahimahullah ci sharh sahih muslim muqaddima bi djuroom ben nit kesse ñoo dox digënté mak imam muslim té néna djuroom ben nit yoy ñoo dox sama digënté ak yenen téré yi djuroom ben téré mu waqta rek mu waqta kesse mom mo am benen kenen ku ca dolé ko moy djuroom ñaari nit té moy sëriñu ñoña wala té ya subhanallah ñoñu ñom ñepp kenn ku ci né bimu lay tuddu tuddana la nak wa soufi bu mak la won tariqa sangam la jappo ya subhanallah xolal lool wa bo demé ci siru a'lamun nubala manam do ci xawa gis ponkal bu mu tuddu lulul dana la mi ngi won ci tariqa sangam ba ci ibnu taymiyyah bi ñuy wax al-harrami rahimahullah bi ñuy wax mom ci bopam manam silsila qadiriyya la yoro manam tariqa qadir sila abdul qadir jilani silsila la yoro niki nonu al-hafiz ibnu kathir rahimahullah mom tariqa shafiliya la yoron tariqa shafiliya ak ñeneen ak ñeneen manam ño xamantene yow do ci tuddu kenn lulu manam bokk na ci tariqa al alusi naqshbandiya la ah tariqa naqshbandiya la yor et cetera topal ma nona amul benn ponkal buy deg ibn ataillah iskandari koku mo nekkon ko bu shafi ki shafili mo nekkon sen sen et cetera ila yawmina hada ba ci bisu tay ji mbolem ponkali borom xam xawi ñom ci ñi ngi ci turuq sufiyye yi te ñom tamit ñom ñoo garde diine ji garde ko ci manam xam xam bi ci walu zahir ak ci walu batin wa legi nak yow bo ñewé nga ni ñoñu dañuy falané ci li ñu nekk baaxul ñom ay nitu bi da lañ man dal sunna rek lay tok salaf yi lay teew sa digeunte ak salaf yi kenn xamul waxuma la même malaka sax bu ko bëggon na da na am problème waxuma la oxaray mais malaka ci bopam sa digeunte ak salaf dafa sori ya combien de siècles plus de 10 siècles opnogo 13 ans 12 ans 12 siècles ñoo la doxal sa digeunte ak salaf yi nga ni ñoo ñu ngay top té borom xoxom yila jokkal ak ñom nga ni ci tiaxal lañ ni té ñom ñepp ñi ngi non ya subhanallah xolatal affaire bi hein donc lolu ben mbir la manam té bo démé ci sahih muslim yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñu lan ci kitabul iman bi la nek mu ngi nan aduna bi dina manam du deñ di am fek mi ngi am ci kaw suuf ko xamne da nan allah fek mi ngi am ci kaw suuf ko xamne da nan allah wa ma ngi deg ci sharh bobu ibnu usaymin rahimahullah bi mi sharha manam bi muy def ta'liqat ci sahih muslim bi muy yexé fofu rahimahullah dani allah allah teki wul da ngay sikar allah allah mais limi teki moy allah manam allah allah manam moy ragal len yalla sam len bi ak yalla top len yalla manam ñaar allah allah wala manam dal allah allah manam moy di mettre nit ñi en garde ci ñu baña moy yalla tak di len digal ci ñu top yalla ci gatal mu na lol lay tek mais koku dañ len koy delo wat momak talibem yi wax joju wala mom ak mbokam yi wax joju dañ len di delo wat wax di ci nan mbolem ñu solo sahih muslim ba bis niki tay dabt biñu def ci baatu allah allah wo allah allah lañ ci def wa kon nak lolu sikar bi la ba bari if you am plus buñu ñe zikrullah tuddu yalla tuddu zikr tuddu allah lolu kay dalay wone la baatu allah bu def nako tuddu diko sikar mo am benen leunt fofu bo xamantene deg na general ibad rahman yi ñen ci ñew yalla samul ñen ci ñew ñi wax naan boy tok fi naan ma sabab fallu da ngay muju fallu dang koy sof parce que ni mu rafeté wala yow fallu da ngay muju sof lolu mo lay wone tour yalla kenn du ko ci carré non hein ben mel yow déjà koku hein da nga jël yalla hein nga natalé ko ak mindé fi parce que ñun boñu effectivement bo doon sa réné nan fallu bu yagge da na sof mais ci ñun lolu mais lolu ci ñun la mais yalla dédé yalla moy borom mindé fi té yalla dafa bëgg ko tuddu té mo xox izkurullah zikran katiran ak fadhkurullah ka zikrikum abaikum aw ashadda zikran izkurullah dénen tuddu allah dénen tuddu yalla zikran katiran tuddu ko bare ak benen mun izkurullah han ka zikrikum abaikum comme ni ngeen di tuddé sen bari fa iza afattum min arafat فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا بولن بواتي مانام بولن واتي بولن جوغي عرفات ها كوم نيوم بون دان جوغي عرفات دي دم مزدلفه دان دان فارام دي تودو سين باي دي تودو سين باي يالا رك نيلن دي لن تودو يالا لو راو ني نان تودي سين باي اك سين مامي ما نو مل نانا ولا لوكو غنا تا مانام تودو تورو يالا كو mom lañu suñu borom xana ta la digal ti mais nit sax tay té li lay wone lolu manam qiyas bobu mu def ba ñom qiyas yiñ def baaxul tay bo togon taxawon nak nit diwo baax mu lay deg hein bu yagge da nga nan ko lan hein wa legi baaxna wa legui baxna wa ma bax legui do lo ma xala alors que yalla dedet yalla dafa beug ku koy tag ku koy bak ku koy kagn subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar manam nga diko bari te yalla dafa beug lol te mbolam dalil mo xam alquran ak sunna wax nañ ko te lepp suñu borom subhanahu wa ta'ala wutal nañu ci limite dexeul bamu dess ci kat lepp lo gis amna heure buñ ko wara def amna moment buñ ko wara def dafa am fu muy yam bamu dess na zikar même bir aljana dañuy sikar yenente bi moko sallallahu alayhi wasallam yulhamuna tasbih wa tahmida kama wala watam kama yulhamuna nafas ci bir aljana ay tasbih sabbal yalla diko santak ak tahlil ak sala wax la ak yoy mi mel non aw kama qala sallallahu alayhi wasallam yoy lol dañ leen koy yenkewal manam dañ leen koy inspirer ñom nit ñi comme niñ leen di inspirer fi ci aduna noy yi nafas wa an nafas moy noy yi ak noti koku kay koku xam nga ne moy tudd moy dañ koy tudd lu bari te bir aljana sax amna fa ba amna sax ci tudd yenn ci sikkar yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala wax nañu ne dañ nañ ko def ci bir aljana han moy demé na subhanakallahumma man da'awahu fi subhanakallahumma wa ta'allamu fi asra wa akhdu an alhamdulillahi rabbil alamin ak alhamdulillahi alladhi adhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun shakur ak alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadi lawla an hadana Allah ak yu mel non manam bogo bolé la fekk yenen ci sallam néna mom sabalé santé yoy mom dañ leen koy inspirer min leen di inspirer noy ni ñi noké fi ci aduna mo lay war né ko lola yalla da bëgg ñu koy def té lolu al bari na lu koy tekkale ci alcorane ak sunna né yalla da bëgg ku koy tuddu lu bari d'ailleurs moy bok na ci li gëna jégé li tax han aw amma dawa mu zikri fa huwa akbaru han mimmal muridu kana minhu yaksir wa qultu dhalika bila israri wala ubali bi dawil inkar fa kullu man sa'alani fali jawab qabla wala tujadilu ahlul kitab ha ha ci masal ko dina la la sa amadou bamba wax rabbi allah muné amma dawa mu zikr ndal di saxo di sikkar fofu wa akbar moy li gëna mag mimmal muridu kan minhu yuksiru mimma kan al muridu minhu yuksiru ci li talibé bi di gëna bari di bari limuy def talibé limu gëna bari limuy def li ci gëna gën moy di saxo sikkar mune waqultu dhalika ta waxna lolu bila israri te yeluumako nebutuma bima koy wax wala ubalite sama yonekul faleuma bi dawil inkari way dingati ni dingat lola lolu faleuma le wa kullu man sa'alani te kep kuma lak fani jawab amna tont kep kuma lak ana lola foko tek sa dalil amna tont xam nga moy lan mune qabla li jitu wala tujadilu ahlul kitab ci bir alquran juste ay bi ditu wala tijadilu ahlul kitab moy aqimis salata inna salata waqimis salah inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wala dhikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un isku wa ay bobu lay jundju fof wa moy sunu borom fanata dañu aqimis salah na ngay taxawal julli inna salata li wer wor moy julli tanha day tere 'anil fahsha'i wal njomute fi wal munkar ak way ñaaw way ñuy sibja wala zikrullah giñnaani sikkar bi tuddu yalla nak akbaru mo gëna reuy haa wallahu bur yalla ya mais moy daf moy fatali ben waaj bu kever la nek waaj la dafa gënt cheikh sad bu radhiyallahu anhu neko yaakaara dañ ko wala zikrullah akbar mais mom en tout cas limuy wax neena wala zikrullah a'zam lako wax wa xawma wa peut-être nak dafa jawale xeyna ba wa wala bok mën na nek lol tamit wala do façon maana bi def fi dess dal moy sikkar dal mo gëna mag waji foko fekk ñu ngi kursa sikkar wa mu ak sax sa bu neena wala zikrullah a'zam mel sikkar wa mais nak lolou tekki wul ne comme ye yenn tiaxan kan yi li ñi wax nga xamne dañ na legui sikkar rek doyna do so fet julli do ko do ko defati de def motax fi baam bi sax motax firi bi deug deug sax moy wala zikrullah tuddu yalla gi ngi tuddu yalla ci bi ngay julli le fet ke ngay sa xel nek ci yalla nga koy fatali ko diko tuddu akbar mo gëna reuy jëmmi julli ci bopam voilà mais han wala bo bu la nexé nga ber ko zikrullah bi mais da nga nan akbar mo gëna reuy ginnaw julli ndax julli c'est sûr que moy gëna mag wala bok nga ber ko ngani wala zikrullah ginnaw ni tuddu yalla ginnaw julli gi akbaru moy gëna mag manam bo julle ba paré yool bi nga manam moy légui nak manam li ngay emmagasiner bo bolé tuddu yalla manam julli gi ba paré bolé ci tuddu yalla mo gëna mag leen lepp lo gis mais dal munul nek ala kulli halin ne mo gëna mag julli gi ci bopam dedet lolou mo meunta ne c'est impossible legui nak kon motax d'ailleurs amna ci kenn ci walu yu magi ko xamantene gaay dañu serigne dañ ñew laaj ko waji dañ ko est ce que su fekkentene manam dama am xaal bo xam dama yegg sama digeentek sama borom may tuddu yalla di ci kar moment bobu bu yegg mbir mi lol ne duguna ma nga xamantene day am moment bo xamne banex bobu may yegg est ce que damay bayyi manam te ma deg nodd numay def xam nga mu ne ko lan xam nga lu ko dañ ko bo nekko ci soufu arash rono arash arash sax nga deg nodd bay djugge ko dem muy yuliji wa te ko wa bo nekkon rono arash xam nga lan motax mu ne ko parce que yow lolu nonu nonu manam xal bobu nga nek roh bi sa roh moy banex manam akku roh nga samontel motax djugge wo ci alors que djulli akku yalla la akku yalla mo upp dole akku roh bi min haythu yarda la min haythu tarda lol moy han lol moy tasawuf mu ne moy jeufey ndigal yi baye tere ci zahir ak ci batin ci bir ak ci bit ni ko yalla beugé pa yaw ni ko beugé wa lol moy tasawuf kon lol mom bis boko guéné rek xamane yow bo dugoto nekoto ci yow ya nga ca yeneen ni mbir yo xamantene waaw yo lay yofi sheytaane bi sheytaane rek lay amna la voilà kon dal ala kulli hal fiñ ci jëm won moy tuddu yalla zikrul rah bi nga xamantene dafa nek lo xamantene dafa sax manam suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa dafa bëgg ñukoy def sa suñe de telle sorte que wutelu ñuko limite zikrullah zikran kaseeran dak la wax lu bari ba bir aljana gaay dañuy sikkar lolu mo lay wone lolu mo lay wone yalla kenn duko comparer nit ki ci côté bobu doone par exemple hein ko manam par exemple buna wa fallo yaru bu yagi dal wat baxna sori baxna li waye wa deg alors que boudé yalla la subhanallah lula wax lolou da koy gëna bëgge ana légui lan nan nga mëna wëlbati ko nga na kon yow mi wo suru yalla nga ni day mujjé sof yalla ya subhanallah ana nan sa qiyas bobu nan la mëna taxaw xam nga lolou day tekkale né manam luma ta baye xel dal la keni leg gaay dañuy and ak seen ay passion wala seen doctrine de telle sorte que dañuy dugg ci ay wax yo xal yemene dal ala kulli hal kon baatu allah legi nak mu dess baatu la ilaha illa allah ak baatu allah koku tamit ci walu sikar baatu la ilaha illa allah comme ni nga xamne non la ko soufi yanki di wax radiyallahu anhum dañu wax ne baatu la ilaha illa allah diko sikkar mo gën ci njaal ben kuy tambal di wax la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah non mo gën parce que yantou sallam wax nako afdalu ma qultu ana wan nabiyyu min ba'd min qabli la ilaha illa allah wa la sharika li gën ci limu musa wax man ak yantou yima jitu moy baatu la ilaha illa allah wa la sharika la ilaha illa allah lol motax manam baatu shahada yi lolou jewon nañ ci legui alors que baatu allah mo geul ci ku dem ba yenn niveau yi manam bo demé ba sori legui baatu allah mo geul motax par exemple hadaratul juma dañ wax la ilaha illa allah la ilaha illa allah jeexale allah manam muno ne manam muno tambale bu la nexé nga wax la ilaha illa allah ba hadara bi jeex bu la nexé nga wax allah ba hadara bi jeex mais mano wax allah ba yag nga dadi wax la ilaha illallah lolu manoko dedet mais man nga wax la ilaha illallah bam yag nga wax allah parce que la ilaha illallah manam moy pour ñuy tambali allah moy pour ñi nga xamantene ñom ñoo manam wa ñom ñoo yegg ci yeen niveau yu kaw yi lolu motax sax amna ci yeen ki yu bari yo xamantene yeen zawiya yu bari yo xamantene muqaddam yu bari yo xamne duñ jox sen talibi duñ len wax lo allah allah sen xadar yep la ilaha illallah rek lay do wa même ñasini sax ñasini sen xadar rek la ilaha illallah ak wa fas aussi wa fas tamit wa ke lepp la ilaha illallah kessa la baatu allah allah amu ci wa ala kulli hal donc kon lolu mata baye xala imam al-ghazali radiyallahu anhu neena mom liko yeggale ci yalla moy baatu allah allah allah allah allah allah allah allah allah allah allah allah allah allah allah allah lolo ko yeggale ci yalla da ci japp di ci wax parce que en fait boy wax la ilaha illallah moy yaangi dakkane amul ben burburul yalla manam kon yow yaangi teewal ne ci sa xol ne kon kenen kudul yalla jugen fi yalla rek mom lañu wara jaamu sa bëgg yépp mom la bo démé nak ba maana bobu tax manam nek lo xamne mutahaqqiq la manam dafa réel dafa exister clair réellement ci sa xol nga xamne maana bi ni dal légui dal amutul keneen yalla rek ngay gis légui mën nga koy tuddu mom kessé allah allah allah allah allah allah allah baat bobu tamit dañ koy wax lafzul jalala lafzul jalala lafzul jalala voilà dañuy wax tam ismul jalala buñ ko waxe tam mom lañ ci djublu moy baat allah bo ko xolé ci téré asrar yi ak yoy nga gis ci lafzul ismul jalala mom lañ ci djublu wa wala téré yenn téré borom téré ci kari yoy niki nonu lafzul jalala mom siwu na ci téré yi ci dess téré borom xam yef rahmatullah alayhi manam kon mom lañ ko wax ndax lan magay bi mu mag nga xamanteni manam mom buñ ko waxe rek day tekkel lepp mom batu hein batu allah wa kon xamna kon inshallah taala lepp lo xamantene manam aduna ki tamit ci bat bobu ak yi nga xamantene ñoom ñoci nek du lo xamantene mënef nako manam sharha déjà ñun liñ ci xam bari wul liñ ci xam ñun bari wul teet wala bu doon olama yi ci ñom lu bare lañ ci xam wa ñom wa motax xamna kon inshallah legi comme mi ngi 17h08 jotna manam mën nañu daal yam fofu inshallah bu benen yoon bu ko defé benen yoon ñu dugg ci ar-rahman ar-rahim ñaari tur yu mag yoy nga xamne tur bo xala taala ak munasaba bi askanonte bi tax bu ñew fi ak yu mel non inshallah taala والله تعالى اللهم صل على نبينا محمد وعلى صحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.